Book 2 12 12 12 المشروبات napoje napoje أنا أشرب شاي piję herbatę piję herbatę أنا أشرب قهوة. Piję kawę. Piję kawę. أنا أشرب مياه معدنية. Piję wodę mineralną. Piję wodę mineralną. أتشرب شاي مع ليمون؟ Pijesz herbatę z cytryną? Pijesz herbatę z cytryną? أتشرب قهوة مع سكر؟ Pijesz kawę z cukrem? Pijesz kawę z cukrem? أتشرب ماء مع ثلج؟ Pijesz wodę z lodem? Pijesz wodę z lodem? هنا توجد حفلة. Tu jest przyjęcie. Tu jest przyjęcie. الناس يشربون شامبانيا. Ludzie piją szampana. Ludzie piją szampana. الناس يشربون خمر وبيرة. Ludzie piją wino i piwo. Ludzie piją wino i piwo. أتشرب الخمر؟ Pijesz alkohol? Pijesz alkohol? أتشرب ويسكي؟ Pijesz whisky? Pijesz whisky? أتشرب كولا مع رم؟ Pijesz kolę z rumem? Pijesz kolę z rumem? لا أحب الشامبانيا. Nie lubię szampana. Nie chcę szampana. Nie lubię szampana. Nie chcę szampana. لا أحب الخمر. Nie lubię wina. Nie chcę wina. Nie lubię wina. Nie chcę wina. لا أحب البيرة. Nie lubię piwa. Nie chcę piwa. Nie lubię piwa. Nie chcę piwa. الرضيع يحب اللبن. To dziecko lubi mleko. To dziecko chce mleko. To dziecko lubi mleko. To dziecko chce mleko. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. To dziecko lubi kakao i sok pomarańczowy. To dziecko chce kakao i sok jabłkowy. To dziecko lubi kakao i sok pomarańczowy. To dziecko chce kakao i sok jabłkowy. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Ta kobieta lubi, chce sok pomarańczowy i grejpfrutowy. Ta kobieta lubi, chce sok pomarańczowy i grejpfrutowy.